نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بتقالي تدى الله يجول لنا لاد صلى الله عليه وسلم إذن بلني الله إذن دار دي الله يافو إذن جمسنا إن يعبو الله يافو جنوباج من أسورة بكتوج من Sura aibaji men kango jomirado wa isudo woni churo woni sattar e kono kadi de moluri Allah bone pitali min e golle men bonde kalamo Allah fiwni ko on woni pewdo en darde Allah pewa kalamo Allah majjini pewno wala de jeri de te ado ala sona Allah e len jeri Muhammadu ko maccudo Allah ko nalado Allah yurmende kisal Allah yo woni nalado Allah wona yimbe galle makko e sahaba be makko e tabi'ina e rendi be pele mabbe mo jere ha yawmal qiyama en dardi Allah ko fudda e ndudo lewru bangal golle modji yo Allah jaban en e kadi ko fergita kadi yo Allah yafo en ko heddi ko kadi en dardi Allah yo Allah newnu ko Allah woni newnowo e jomiraado subhanahu wa ta'ala wi laysa 'alayka hudahum e ayi men hande ko temedere e chapande jeedidi e go'o walla temedere e chapande e temedide e chapande jeedidi e go'o walla temedide e chapande jeedidi e didi walla ha tati no ayeje mbadi walla no limobe ayeje deno be lurundiri hen en dardi Allah pewal jomiraadu wi laysa 'alayka hudahum e odo ayi holli annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko yamiraako yo yottin e bangal himbe be pewi pewani kanko Allah nangirta mo den hunde wonno pewal himbe ala e juude nelaado sallallahu alayhi wa sallam gonna ma hanin tawdem fami odo ay e ndega pewal ko Allah jogi ko Allah dardete du wadi ko jangatem fatiha ko bidon ko ya Allah fiwnu ihdinas siratal mustaqim ala fono sillirta nyaagoda goddo yo fewna ala ko Allah fewnata Allah goto way fewnude bangal pewal himbe ko Allah jogi gorna jumraru subhanahu wa ta'ala yambi alhamdulillahi alladhi hadana li hadha en jitti alla fewnudo men odo diine o holli men gonga nanguden allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wonon de annabi ju yen duor pewal ko alla jogi ko alla dardete e do wuji annabi ju kanko yanno allahumma hadini walla allahumma hadi qalbi eden janga dum joni safu bunutaji men allahumma hadina fi man hadai eden gandi kay pewal de ko alla jogi ihdina sirat almustaqim dum nyaagiden Allah ko yo fiwun men lawol poccingol ndeka hay goto darde taake lawol poccingol hay goto wa fiwnude himbe lawol dadawul sana Allah e yo ko Allah annabi yo mbi Allahumma inna nas'aluka alhuda wattaqa Allah min nyagima ko wiyete pewal e kulul Allah fu ko Allah jubi. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa at-tawfiq pewal ko Allah ndardete hay der julde he en jangi hem faati en dari pewal e der du'a wuji kadi julde he kadi ma ngarda tun ma ko ya Allahumma hadini fu ko hen ganda bangal pewal ko Allah jubi. Daga se ngandi kaari jogaaki pewal wa feenude ay hoore mun saka goddo daga ma en ganduto kaaden e kaari kono tay en badi ko kaari feewnata ko kaari nannata aljanna kaari nannata jengi kaari ko ni ko annabi sallallahu alaihi wasallam hebaani ko annabi jogorna mo jiime ba makko chaawndido yo naato nan yo feew e diine he o waddi hen wana on tan koreji makko makka fof ko bandi ko annabi jono way yidde no be pewbe nanga diino o ni ko non be chaluri allayma la'allaka ba'ihun nafsaka ala asarihim madaka jogordo ngay halkude hore ma metti batte be do jabaani gongdude gong afel gongiranta no pewal ko Allah jogi ana jogaki laysa alayka hudahum nida allahi innaka la tahdi man ahbabta muhammad fa'anata mo jidda walakinna allah yahdi man yasha gonam do ne ko non yu ko Allah fa'anata mo haaji dum non ko wiyete pewal ndarde Allah jomiraadi ono foko majjube sonamo pewnumi ndarde kam pewal mi fewnamo hadis mawdo mo ganduda nan tun ndar sahih wanda annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisul qudsi jomiraadi ono foko majjube sonamo pewnumi daga non pewal ko Allah ndarde te kaari jogaaki kaari waawa fewnuda ay goto annabaabe Allah njiime saara e munen ha may ende ibrahim go na wadde en ha woppi ba makko salwi lo pers jangane diino ko ndani kan den famde go no ko neddo towi timmini fof ko wiyete pewal a jogaki min dardata ma pewal pewal ko Allah jogi inna Allah yahdi man yasha mbeten go yo Allah fewnu en ko Allah fewnata go nan bangal do wuji min yo won Allah allahi ma tunfiqu min khairin fali anfusikum e do ngandirte yahobe no biya annabiju kanyum kay ina wayi waddi hunde fof ina andi hunde fof na andi ko na lawhil mahfuz ina andi ko qalami maknuni windi anani dum don kadi be dirti don joni habe telli ma batti wiire seere mabbe kadi ko non bay kana hala sallan annabi sallallahu alaihi wasallam debbo makko hapa dum na juddo anda sonande Allah tellin aya qur'ana wi ko aisha ya ko wana gonga e chakka yummen aisha meedi majjurbe jili habe goppi daga ngeloba nana jusi yan kadi chagal mum be jisi jomiraadu wi muhammad wi yan yimbe be anda ko wirni e ndaka non de gedo fu ko Allah heedi hen allay ma tunfiqu min khairin e kala ko nafudo ne bangal ha joni mojjere fali anfusikum yani mojjere de ko e mon tan artata e bangal jawri ma ko ngittuda chakkida andu nafore de ko e ma artata wana goddo hebata wonno gonna baraji di ko anji wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi llah yani on dokkirta sona dartudi han gonna mi yeso Allah nani wana fiya kuji aduna kay mi gattuma do hunde alna sahabi dokkita kan ko buru dum ala Allah yuko sabu Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum kala ko ndukudo ne bangal mojjere ma Allah timminam mo jobdi ndi ha timma wa antum anon be la tuzlamuna on gustantaki e do wadi bande wadde fi sabilillah ko ndem mojjere woni hen annabi sallallahu alaihi wasallam yusa sa sakkima do hunde no famdiru fof Allah ni adum fayna dum mawne dum ha mawna ndokkeda jobdi ma ha timma Allah sawamma e jonno ko rokkete ko Allah halan men jawdel de se dindinama hol han be rokkede lil fuqara ko wasbe de kono hande den kawden ko zamanuji en dindinan jawdi leydi fof jehen jewuyen burdo men jogare leydi fof dokken dum burdo jogade jawdi fof mi kaari ka yande cerno kaari o ko nota do mo jogi dum ko hadata wana ko annawani mo jawdi leydi fof rokke kaari hol batti o mo wadi garanto mo nana himbe aljanna hol batti ko garanti ganda himbe cumata dum wana gonga annabi jiima koreji mun gonna wadde en ha woppi allah yi kanko fewnata mo haaji wana nelaado sallallahu alaihi wasallam allah yi ko wasbi lil fuqara al fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah gonnam sanga annabi yu sahabaabe no don gonnam no bay wasde ni e be jidi hay yaade jihad ko no be ngala ko be baddi be ngala ko be joobi joomiraadu yi ay ko be do kaani wallede darani be diine allah jamma nyalama no gollan wadi ko e mun soldatebe diine ko be kaani rokkede kono wana kay bonnobe diina Allah en hande jandina jawdele ndokke bonnobe pibile yimbe wiyobe yimbe dewe ko wana Allah nduro de ko wana Allah jaakore ko wana Allah Allah yiko beero di usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard gonnam be bawa hay dawul hay dannade be bawa yaade hay nokku ɓe mbaawa waɗde njulaagu, ɓe mbaawa tankitere man tampere nde no mawni, ɓe mbaawa faggitaade goranna. Allah yahsibuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, gonnan mo anndaaɓe noon so yiiɓe sikkata ko ɓe jam jawɗeele en, gonnan battino mbay nefde ñaagude. Kamɓe ɓe njottotaa ko neɗɗo mbiima nanngam e nanngam til e til, Allah teppude walla ficcude alaa. Kamɓe gonnan ko ɓe nannguɓe koye maɓɓe, so a yiiɓe tan cikkata ko ɓe jom jawɗeele no mbay nefde ko wiyete e yondinaare. Allah ta'arifuhum bi simahum, aɗa anndira ɓe tan e maale maɓɓe, so a yii tan gonnan ma anndu oɗo kayne tampi hay so haalaani. Allah wi la yasaluna annasa, ɓe ñaagota ko yimɓe ilhaafan e cukkal. Kamɓe ɓe ngarata yimɓe mbiya ngari ngaɗde ko haawni ko tawa ɓeena sera men, gonnan miskinaaɓe gure men, miskinaaɓe banndiraaɓe men, aliyatu mon nan ɗo gonnam cuusa hay huccidde men ñaago, eɗen ndenndinen jawɗeele haa heewa hitaande fof, nawonen ceerno kaari. Joomiraa de wi ko lil fuqara, ko miskinaaɓe men ɓeede kanɗe rokkude, miskinaaɓe kanɗe rokkude waasɓe wonɓe gure men ɗe ɗo kemɓe, nani mbaasen rokkaade yimɓe ñaagotooɓe yimɓe tan e cukkal. Hitaane fof ko ngari i waktu o de yonti hankadi, hankadi délégation aji ngummine njehe mbaɗe ho ngooɗo waɗde hay galle gooto to diyo foore fof ujunnaaji ɗiɗi, galle fof ujunnaaji tati. Ni ɗum ɗo gonnam ko fuunte. Allah yii ɓen ngoni la yasaluna annasa ilhaafa, ay ɓe ñaagotaa ko yimɓe tampere ndaara warde ɗumen ɓe, ko ɓeeɗon gorannam ko ɓeen ngoni ɓe Allah manti en wi ko ɓeen kaani rokkeede jawdi ndi. Wonno annabio sallallahu alayhi wa sallam wi jaawo noon no fuunta yimɓe, man sahala annasa takassura, yum hebbin jawdi tan na rewa yimɓe tan ngari ngaddi ngari ngaddi. Annabiji wi o kay ko uƴu jeyngol tan o jiimi omo ñaama, so wiiɗi o ƴetta ko heewi, so wiiɗi ƴetta seeɗa. Ɓe waɗi ɓe annabio sallam wi ñande darga ngummitinte ko husere wootere tew ala e jeese mum en, gonnam fuuntooɓe yimɓe tan ngari ngaddi. So oɗo saison gasii tan kadi jooni jooni kadi délégation ji ngummine pewjane huunde men leede kadi, woto en ndonkande, woto en mbaddendaani ni tan. Gonnam miskineeɓe ko kaanno rokkeede, aliyatimeeɓe ko kaanno rokkeede, rewɓe maayiraaɓe jom galleeji mum en maayi na ngacce aliyati mum ko kaanno rokkeede. Ɗum ɗo fof mooɓe e horɓe kaɗenɓe njehen dokku yenɓe gonnam ɓe ngannduɗa hay so gooto men maayi ndu otaako. Gooto mum fof jogii ko mobile aji ɗi ngannduɗa so a haalnaama prix mum tan otooji awa nawtan laamuɗo Allah. Taw noon Allah yi ko jawɗeele ɗe yo rakki miskineeɓe nana sere men waasɓe, noon mbay hersude nayi tampude mbaawa hay rewde men eɓe kaala. La yasalu nnasa ilhaafa. Allah yo ma tunfiqu min hayrin fa inna allaha bihi alim, kala ko ndippisuɗe ne banngal moƴƴere ko Allah ina anndi kañum. eyi ko ni de gonnam nde geɗe ɗe gootel fof haani waɗeede koto haani waɗeede ɗo, ko haanaani ko waasa waɗde. Ko ɗum woni gonnam ko diine l'islam o yamiri men. ɗo waɗi joomiraaɗo manti ɗo jiyaaɓe Allah, alladina yunfiquna amwalahum, nafqooɓe jawɗeele munen billeyli jamma. wonno yimɓe woɓɓe nan toon jamma ɓe cakkoto, na heeri ñalawma kadi ɓe cakkoto. mbiyataano ala min cakkinooma naane so ngarde mbiya min kirti, wonaa noon ndi ɓee ko sakkotooɓe tan jamma e ñalawma fof. sirran wa alaniya, ko suuɗaa e ko feññinaa fof ɗum woni suunde ɓe ndokkan, ko feeñi kadi ɓe ndokkan. ɗum fof ko holɗum ndaartude weli Allah. denndaangal waktuuji ɓe mbiyata oɗo saakay han kadi ɓenni alaa ɓe ndokkan tan gorannam. joomiraaɗo yi ɓee falahum, woodanii ɓe ajirum, jobdi maɓɓe innda rabbihim, to joomiiɓe. wala khawfun alayhim, kulol fof alaa e ɓeeɗo gorannam. wala hum yahzanuna, ɓe cunoo gorannam. baraja ha heewi woodaniiɓe, ko noon kadi ko ɓe cakkiikooɓe keɓata heen fof metta ñande darga ɓe njiyata gorannam. aduna o ko ɓotitiiɓe ko ɓe tinata toon fof sunno, eyi ko honndaanii banndiraaɓe. ɗo waɗi ko wiyetee moƴƴere ko gorannam, so a waɗii moƴƴere so a suuɗi ni ko ɗum ɓuri yiɗeede, aaji hankiɗe ko ɗum woni ko kolli. goɗɗo wi so a waɗii moƴƴere suuɗ, so a waɗanaama moƴƴere noon yaltin, enani ko ɗum woni ko wiyetee, nani ko wiyetee moƴƴere hay so a suuɗiima Allah feññin noon. nani innal jamila ida akhfaytahu dahara, geɗe joɗɗe ngarɗuɗe hay so a suuɗiima Allah feññin. nde joomiraaɗo subhanahu wa taala hirjini aayeeji ɓennuɗe ɗe, yen ngittu jawɗeele men laaɓɗe cakkoɗen heen, ko pag fagguru men laaɓnu ɗu gila e njulaagu men haa e remuru men ko haa wonde fof Allah wiyen cakko heen. anani caggal mum Allah rentini hannde ko heeforeeɓe mbaɗata ko, ko wiyetee riba ko. aan kay a sakkotaako, a muddotaako, ko yo ɓeydo tan, aan ko chiffre ma tan ƴeewataa budget o. ko haaletee ɗee geɗe fof mbi wonaa goonga, jawɗi ma nanngu mooftaa haa tiiɗa, nanngaa haa tiiɗa, nanngiraa heen ceel seele ma, hay gooto ŋatataa heen, miskiino heɓataa, jom haaju heɓataa. kadi hay so miskinel arii ñamlimaama mbiyata awo, so aɗa yoɓadiima pawaa heen ɗum ɗo, ɗum woni riba. gonnam ɗum woni heeforeeɓe ko joƴƴini ɗiin sariyaaji dow leydi Allah e hannde, banque uji maɓɓe, golleeji maɓɓe, moassasatuji maɓɓe fof ko riba. hangadi furtugo jogibe jawdi be yo kebatan be ngala be yo mayna tuski kala ko gollaga kambe ciwante yi hono ganyortoda ganyortoda ka hebata kambe jogi fon jogi hunde fof no saare mabbe gari haysebe balluma ko do intérêt amin dokkuma dum do de kono sa lewruma yi wala sa do yoba ko dublu mun jobata dum woni riba do wari jomirado gonnam aw ha joni o mi o yeddine no hunde on nyingi dum ndew haali moddere sakkibe golle mun en jawdi mun en faggu mun en lamru do woni ko dukurde gollirobe ribabe be mi sababu nuzul o do ay ko bani amr en ganda dum woni ganda kambe be do be jogino nyamade mawde sanga annabi joarinde dum woni bani amr en anda ko kabila saqif en be jogino nyamale kewde do banil mughira en be do joon non hankadi l'islam ari aw kambe non jeebe kenyibe jahabe gaddo e ponya ebe kessobe en ganda ko be nyamlino ko wonno den sa nyamli sa de yoba kadi ko golle wonno ko nyamlino da ko hono mun fawete en wala feccere mun dum woni riba o joomiraa tellin ayaji qur'an de non haadi ko wete riba ko anani allahu alladhina yaakuluna arriba ay be do nyamobe riba jeedum ko wete riba no wete daddude allahu la yaqumuna be gummita ko nyande darnga illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sona neddo mo ganduda nyaaw bondo nyaaw faddere kaadi jinne sheydaane mo fi ganda no samirta so ummi mana duumi duumi ra fukko e leedi ni janawo barogal no wayata hulbinaade ni alla yusayi nyaamannobe riba nyaade ummi tal ko non be mbay be nandaane hay goto e be nyanyira bangge nano e bangge nyaamo kundudde fo go namta wonti joodi tutaade pallalle go namme do becce mabbe no janawo barogal wayata ni tan hunde ko mon yaltina ngufundal alla yiko niide ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا بمي بوفتين يمبه جيغو او ربا فو غوتو وانا سا سوري دو هوندو بوجو سد يايانا سلا باوتا هن او سا نيملي من امبي فو غوتو ني جومرا سبحانه وتعالى جابي الله نو يحل الله البيع وحرم الربا يكون الله دغني كو ويته جيغو كو تشومودا هوندو مارسانديس جايتا اي دوم غاي غاندو امبودو امبودو غاي وانا غوتو الله يحرمني دوماتو ربا او الذي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى كلمه أريم واج أمراد جومراد هند آية القرآن هل ربا مجان أوبي هل يقول نفله ما سلف كل كن جوجل داهن كن جنجل داهن أدن هدر أناني وأمره إلى الله في وجود الله ون سأل يدي ننجر ما دين هند سأل يدي هاجون ترلر ما دين هند كن ومن عاد كلا دوتي دهن نغيان ربا مجان yi hen ko woni hen bangal bonandeji ganda nani ko woni hen ko annabiju no hali hala ribani no jomirado hali re hala ribani ha annabiju wi allah hudi nyaamo wo riba e bindo wo riba sa sanga de riba nyamletende tanke a jodi ma don a windi kudde allah yanema annasa senama sedima kudde allah yanema dum do fugo bangal kadi sa nyammini riba wa hebi riba ha hewi jawdi mun a rukki hen gallema yobe nyam a hudama kadi kudde allah yanema kono kade sa nyammini a nyammini yimbe an horema a nyami riba o kuddi allah woni hen dum woni ko hulbini jomiraado subhanahu wa ta'ala ko ni wi kala nan do ka riba mojjani rutti a gollude dum fa ulaka ashabun nar be ngoni yimbe jengol hum fiha khalidun be woni dumotobe yite he yalti ala wama hum bi kharijina minan nar allahu yamhaqu allah ar-riba wa yurbi as-sadaqat kade allah mom tan tan jawdi riba kay kala no hewir barke ala hen ya ranjia gollirobe riba hande wiyetebe milliardaire en der aduna burbe jogade jawdi fof njita ko jomun ko ina wadi kilotel mun en yaha gore namna burni palam mun ina nyak ko wiyete ko allah ikki barke bedo anani ngiya mawdo kallisaado jom kalison na burni kalison dum woni hallisede hay hunde jawdi ndi nafan dum sura ki foftani aw ko non kadi ha joni ganda holtani harani anani allah yamhaqu allahur riba wa yurbi sadaqati kanko alla kanko ni ata sata geeti di dum woni jakkaaji di jawdi kibirande yeso mojju sakka wada e lawul mojju alla yu o mawninan din o ni adum o mawnino barkina den hunde anani ko ni de ko jawdi wondi ganda wodi barke ko jawdi lambi e ko labi ko dum wodi barke ko tunni wada ka barke riba ko torla me woni hen alla yu wallahu alla la yuhibbu yida kull kaffarin kala kafero asimin kewdo bakkar daga ngandi golle riba ko golle heferel hasiyo ga julbe naati dum gandu ko golle heferel alladheena aamanu wa amilus salihat ay te ko ben gondin mi alla golli golleji mujji be jomiraade yi be don kay wa aqamus salata be darni julale وآتوا الزكاة بندك الله بالجودال لهم وادني بأجرهم جبد مبع عند ربهم تجومي به ولا خوف عليهم كل الفعل يدوب بيادوكي ولا هم أنا كم يحزنون بيتشونو كم بيادو من جيتاكو بيتي چال ألفوف براج مبع هاتم بندك الجنة نلاو مكوله لكم بكولتا نلاو مدين جار كم بدين جوتاكو جمرار سبحانه وتعالى ونيبي يا أيها الذين آمنوا كم بيدو يونو بنغتش تاريبا مبئو اللي يئيهمون قوندين والله وذارو نغتش ما بقي من الربا قلقو هردنو يا ربا نعمال من بدل ربا نغتش رباو كونتو نعملون ماكو يبدو مدين هوند كونعملون دانتو كو كياس دمدين هوند كونو كيفانو يا ربا كو نغتش جمرار ونيبي كيب هند جودي بيغو نمنا نغلر ربا هنالو مهند hande ganda ni wi riba mojjani wobbe gaddi hen gaabol e wi am bade hen peje no be dagniri riba o neddo no ay funtude alla ne horema funtada riba wada ka barki ad andi mojjani wop alla yawadaru ma baqiya man ar riba in kuntum mu'min ta yakun gongin be alla ana jibina ma aduna ka fuppuldo ay tekkere ardani ko kebda ko ko alla rokkuma wodo sikku sa wop riba o tan amayan wallahi hebata ko alla rokkata nani wombe gollirta riba ha meeda taw no jugi ha hi won dari be na bada riba jamma nyala ma sona kuddi alla sona tampere toskare ala ko dañi hen jumraadu ngacce be riba in kuntum mu'minin tay kon gongin be alla kay allay fa illam taf'alu fa adanu bi harbin min allahi wa rasuli tayun onnani riba o mojjani on chalima woppude ko alla wi ko alla wi awo ndikilede alla wi ganda tintini habi harbin hare nani morade alla ene laado alla so ngaccani gollondira riba ngal alla wi jenano de kay ko hare hankade bay kon dadibe ha tidi ni odon panni odon nyori juude mo biido ko don cippiray alla do woni halkare doki mon kon reppube nani jomiraru subhanahu wa ta'ala ko ni wi nani bi ko hondani alla wi wa in tubtum taynun on tubi falakum wadanu ru'us amwalikum ko e jawdele mon ko nyamlun don ko laabi ko ngay bame den hunde nani la tazlimun on tonyataake nani wala tuzlamun on ne on tonyata riba o ko ni de dum do ne sare ko woni hen jomiraru subhanahu wa ta'ala wi wa in kana zu usratin fa nadhira wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maysura wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيوة جبر سبحانه وتعالى ndedo ayaji ndedo simore ha joni ko sariyaji wonno suratul baqara jia ko simore burno hewde sariyaji gollondiral hakkunde himbe ko nam balle binnude wango kanode ne bangal dewle en cherle en eddaji en jame en fof de balde go nam hande golden do hande ko wiyete e nyamale en riba en affaire commerce en ko wona de ngede fof jumirado subhanahu wa ta'ala halani men eden gandi bangal riba o kam annabijo wonko haali hen hadith seddudo o wi la'ana rasulullahi hadith o ganda holli ko nelaado allah hudi nyaamo wo riba e nyammino wo riba e bindo wo dum e seedibe dum fu kam fo poti e ko hondani en paami hadith o ni kuddi nelaado allah sona neddo non dum kadi ko allah hudi joomu ngade nelaado allah hudata sona mo allah hudi e ko ni paamirten hadiseje annabijo sallallahu alayhi wa sallam e Allah holli kay tawi non ko nyamnunda neddo riba ko woppo riba o nangu hoore jawdi maandi e do wari joomiraande harmine riba de ko harmine ko ko fawete ko daddate e do nyamaade he ko kono tawi non hakke hakke hoore ganda jial jawdi ma joomiraade wi den hunde nangite ko fayino hen ko non gacce den hunde do woni la tazlimuna on tonyata wala tuzlamuna on tonyataki alli wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisura yo l'islam jangine men ina tindina men ko yewite bangal nyamale e bangal gornam daade nyamale e ponje nyamade yaran joomira tindini men hay ko buri he mojjude e yo ndega hay sada daa neddo wadirno newi surtout gornam tawi joomun ina tiida ade yenana o do kay hadi mu rokkude ma ranko ala nde wi fo ko dukkito ma alla yi munyam ma awne wane ade yenana o do jogaki munyam ma kay ko non jogido sali ganda rokkude o on kadi hadiseji kewde ndenti ni chapimo ko wadi ko wona bon annabi mutulghin akhani mutulghani zul yani jogido jawdi na sali yobde nyamade na wada han kadi ko wiyete ko woben woben na sali rokkude annabi sawi dum ko tonyang annabi sallallahu alaihi wasallam holli go nam fi neddo nyamlima ko wiyete ko nyamade hebete ko ha joni hala belka e jumri kono hewi yobbe tan ko ndunde ganda en nyaadir wonno sahibi asalima yobde dum don kadi mojjani kono yoga yimbe jabata yobde nyamade kambe kam nyamade be nangi tan elle kambe jeyi hankadi gilato be ganni nyamlaaji do gillembe pibi hankadi be jabata bone wadi allah wonta wallude mo no jobirda e aduna he a heban gacce sa mayi o gacce mawdo woni hen gada hadiseji kulli neddo fo buru jogade martaba ko mayido shahid tobber mun jidam to meme leedo bakatu junmaajum fo yafe ha heddi dewetedo nyamande on hayso sahodini nyamande de accata mo fofto do wada annabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwal an-nas yurid ada'aha kala bamirdo jawdeele yimbe kayne nyamloto daande ada fibi kay ka jobow ma alla walle nan jobirda kono anno gilande bamataande miijida kay ko dum do somi hebi tan kay gasi jidda ko tilfudi jawdeele yimbe ma alla tilf wa man akhadha yurid itlafaha atlafahu allah wa nam hande yimbe natti jaataade huwete nyamande ni janeddo nyamlo nyamlo nyamlo kala mo jiida wuri hana rewam kanko yobata nyamade dum woni ko boni annabi sallallahu alaihi wasallam haadi den hunde o don fashion e yimbe e kadi an sada rewa neddo tan jomun kayan kadi mayi nde pottudon fof nde chorinda mo fof ma ngultina mo yi wonko woni tondi ala wana non allah isa andi o jogaki tan munyam mo haw heba kadi ciura mo kay wana sa nyamli neddo kadi a suran dum annabi bi rahimallahu imran o yi allah yurmo gornam neddo ganda mo ganduda ka ko neddo newi nani samhan neddo newiido gornam so nyamli so nyamlirta ko no moddi so mo daha kadi o dahirta ko no feewi so mo ponya neddo nyamaade ko no newri anani wedo ko ganda hala newi ko halanta dum samhan idha ba'a wa ishtara idha iqtada so yeeyi ko yeeyirta ko no newi so soodi o soodirta ko no newi so nyamli o nyamlirta ko no newi so mo ponya kadi o ganda o dahirta ko no newi wadi jomiraado jangi men o do aya qur'aan do wonno kanyum hadiseje en jaadata goranno allay in kana zu usra fanadratu ila ma is allay wa anta saddaqu son jaafi mani khairulakum ur mujudamo adandi o do ala jaafoda mo ndaw mojjere in kuntum ta'lamuna sinoro ngandino kay kon gonna wondi ko yimbe ganda cikkara dum do kay mata ko hay batta taw non ko mojjere mawde woni hen ngare gam haali on dan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam e der hadis gonna o wi goro goto nan ton kanko ko julange hadis na sahihul bukhari kana rajul gonna kanko o do ko julange maw yimbe garanno gonna nyamlom so neli suka makko no yo kesso o wi saare jogi do kalana dum saare non mo ala aw biya mo ha joni ganduda jafuda mo jafuda tayo ala tan momtu nyamane de yaama enen ne belama alla yafu annabi yo goro kanko mayde alla yafade mon goto hadis mo ganda der sahihul bukhari e ko ndani de bandiral e ne ka ne ware ne sadaka di walla ganda yafade nyamade ko golle mawde je wanta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun yaran ko rewna hen alla yi watta ko ni dentu de kule yawan nyalawma turja'una fihi ila Allah nyalama duttido ne jomiraado ne nyane kabriji mun gonnam gubbaay do mun nyane kasankama hurmbittende ko dum mi jotada sa miji ma den hun ka yaata adda ho neddo da jatto dum da haalay mun ko bon Allah yi kule nyalama mun duttido fewde Allah nyalawma na ara yaltude adun ko cadeel mawde woni hen gis dalde ne kewide cikkoro mayde ko non tan newri neddo mayira non tan mayde na tiidi de kadi da fofde kadi da hay hunde fewata gonnam tosoda potoda gona ganda fettade ada dompo hunde fofna hen yaade do wure fof gede bonde fofna hen nani jomiraade kon kule miijide o nyalama ko wiire so neddo maayi tan kenyi gadde ndiyam e yo itte ngar nam taw rimbe harde kam taw o tawi don ko daga gandi o nyalama ko nyalama kulbini yawmi bainin wantibadin bil ara o woni nyalama bondo nyalama ganda kulbini do nyalama fettade darlitade nyalama hunduko mana ngabe gite mana puttini tinda na warni gonnam nyalama dawruda yaltude adun walla kirnuda ar fayla kar allay koni kule o nyalawm koni o do nyalawma halam nyalama neddo mayete nyalama ganda qabri jamma gadano der qabri e nyalama ummital allah wi mijude dedo gede wattaqu yawman turja'una fihi ila allah koni gartiri hakillaaji mun yidde jawdi ada fena tan ada tarka tan ada marka tan ada dudda ada dadda tan yo jawdi tan ngare de do hunde ko minan goni kayre kayre woni en fon jafama ko aljanna pewdon tambel ma hebe ka kon yimbe anore ma anda sa yafama to kon kuli allah kon kuli nyalawma mayetone wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun allawi nyalamun gornam se neddo mayi kala ho gollunda ma andu nyalmu resulta golle ma jaltata so de mojja ma andu so de bonde kadi ma andu allah yahay goto tonyataake e du wodde do ayeji kalanta men ko hala nyamande nyamlotodo yo andu kanyum na so hebi yo rukku sa nyamlima an nes ganda se neddo nyamliri kadi yo andu nangiri jawdi ndi nani ha joni sariyaaji bangal nyamale kadi Allah woppani dum yo dina men qur'aano o do nawan men jere ha boy yaltini men naw men ganda to aynaabe naw men to duroobe naw men nokkuji fof sariyaaji men go namna timminde deftere de mbiya jetti Allah tillindo men de do deftere alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayata yan fuko fewana ayata yan fuko nyaki allay ya ayyuhalladhina amanu e mon gondin bi Allah idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh ayu allawi do so nyamlondiri ko wiete nyamade so mbadi nyamade hakkune mon e wa fewde lajal innangal e yo ndaka nyamale no wadi ko waddi lajal ne wadi kadi nyamale godde lajal ala hen e yo lajal innangal kadi lajal ngal innaka gildo tan ha yes walla do ha lewru ma e walla balde tati tawitan innama lajal innangal gal allawi faktubuh bindengal e so mbadi yan tan nyamale lajal o dama hen bindede onno ko dum buri ganda labdi allay yo laktu bainakum katibun bil adl noddal yo windu nyamade on yo windu gonga de o winda nundal ko nyamla ko o winda wasa wadde hen belade makko nani hande gornam ko wiyete ko ja ko buri hewde himbe wi a kay ko bindowo o kay ko komi yana winda ko wana gonga nani na winda na beedata ko wana gonga ala windu ko wodi ko tan nani hande woni aduna ko wadde gonfil wadde facture ganda gonfilede facture gonna wobbe ko dum kebirta jawdi jaana gujje jawdi eta nani jaa depiso do hunde ujunnaay sappo ngara mbiya ko chapanjo ujunnaare min badi hen eta yobata in ko na ko leedi yobata be kuuta ganda ujunnaaje ke dum do gujji go fo be nawa be sikka be kewita ko be heba gonna mobbe kulaani Allah Allah ko ni kuli Allah ko ni kuli o do nyalawma Allah siftindo himbe nyalawma taggere do jaltene o do aduna alay faktubu wa laktub bainakum katibun bil adl bindo o gonam yo wonne do kolni do neddo ganda jadil anani hoy goto hen woto jingan nyamlido ay nyamlado ay goto do dan faveur yo hal tan ko woni gonga ko nan dum woni ganda dum woni ko alla yiddum woni sari alla ko nun dal alay wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu allah gonam wona yimbe fu njeta bindo wona yimbe fu mba windude be do nyamlondiri e be jidi bindo be kalli man do ay windude an kay windu woto sallu windande ko tiide windande neddo nyamalen anani woto sallu windude nun dal gal windu honon alla alindirmani allahi fa yaktubu lum lil ladhi alayhi alhaq ay ganna mu haqqe wona mun o ko on fidata on halata aha on windan hala na kanda bindo o e dum woni ganduda ha joni kanko ne kanko kanda kanko o kambe hankari goddo o jabaden hunde anani dum woni ganda mo nyamande wona mun on bame juude kaari dum do e dum do kanko haala ko nyamli ko e yeso ganda nyamlaado aha on wi ankari kay seedeji di girro aha kay ko ni way allahi wa yattaqillaha rabba yuhul alla jomi ko de wala bi khasminu shay'a yani wato ussu hen hay batte yuhul jomiraado subhanahu wa ta'ala e hadde mo nyamli ko bami ko wato ussu hen hay batte anani allahi fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifa mo ganduda ha joni ganda nyamlotodo hakkilo tay ko usti ko cugulel walla ko nayejo hangada hakkille hore hili aw la yasadi an yumilla wawa walla hay wawa hay fidde aw huwa kanko wawa halde ko hani ganda halede ko falyumlil waliyuhu bil adl do wada ha joni kedo makko dum woni ganda responsable makko yo ar yadi la hala ko woni gonga ko e tanko odo wawa halde ko mumu walla ko ha joni ko nemsado walla wonko wonko nyakimo tan e jumraadu yibado halde yo hal gonga tan jeewete wa sashidu shahidaini min rijalikum alla yinyamande kadi so don badani cenne sedeji didi umraade worbe mon fode ko yimbe nundube wiete julbe gonginbe alla yaadilbe alla yi fa illam yakuna rajulan sun keban worbe dido be so be keban so laataagi gudido fa rajulun wa maraatan dum kadi na wona gorko goto rewbe dido anani jumraadu mimman tardona be mela don neddo bangal sede te ko neddo ganda de wela bangi fo jabi jarlima a hamin jabi kariyo won sede e kono ana wada ka sede a todda ka hen a yamira ka hen ko waden hunugo ma nani so be mbibe bela ka sede an ka kalma foftim ya hajuma nani ko wiyete ko goran nam annabi sallallahu alaihi wasallam yalla yurmo neddo walla ganda ene jaa islamagal mudjugol neddo ganda accude ko todda ki dum nani jomiraal subhanahu wa ta'ala wi ko ni de ko hono ndani ganda worbe dido be ske waaki debbo goto e gorko goto anani himbe wela mim tardona e jumra subhanahu wa ta'ala min ash-shuhada an tadilla ihdahuma en wat majjude goto mabbe so fayti yejjiti fatu zakkira ihdahuma al-ukhra goddo siftina miccitina dum allahi wala ya'ba ash-shuhada sidi dino to chalo so noddama e ngari cettude kay wodo chalo de nen hon dum woni idha ma du'u e be chalota ko kambe ne ngare be dokka sede ngagal do gonga allahi wala tasamu wa tafti wa takabi an takdubu wa nabinnaton wa tambiya dum do kay ala ko windum ala wi allah wi binde saghiran aw kabiran so nyamande ne tekki so toko sere fof ko mawni hen ko famdi an fo saghiran so toko sere aw kabiran wala so mawni fof do wari allahi binde feede lajal ila ajali e lajal kala ngal ngal ko dum won non dum do de woni sari allah zalikum aqsadu an allah dum de buru nun dudu buru yadille bangi allah wa qawm li shahada dum kadi foccanaade seede di kay sona windar yante seede mabbe nden de dum buri sirde wa adna allah tarta bu dum buri badade kay ndon cikkita ko hen dum woni sari allah ko ko laabi wi cerko anani ko ni de allah wi allah wi illa an takuna tijaratan hadiratan tujurunaha bainakum e sona do ko wayno julago ko wiyete lakondiral tan der jer e ana ada jogi do lakomi dum do nanga hunde juude neddo jaha jeeta ngartira nam dum won lakade tan dum don kadi windudum sa fo no tiidi allah wi sonata ko non en gandidi jomiraado andi sariyaaji di fof anani windudu den hunde na wadi chadele no feewi do woni ana laki matana yi a yeeto yi arti arti mon allah wi sonako hon on fason kay dum don falaysa alaykum junahun alla taktubuha e bakkat ala mo som bindana hon der on nyamale allah wi ashhidu ko non way fu cenne kay idha tabaa'atum son jeeyondiri kala ko woni hen buru mojjudu ko seede wona hen allahi wala yudarra katibun wala shahid windobe ben kambe be torli tagi tan asako fecce jamma ngare binde hasa jomun na nangi walla na dani tan ngare binde allahi dum kadi ko tordu do to made non tede on wori yatan safu ma ngara tan ar setto tan nyen fu ko nini ana dum har gotel en fu jogi tan kono wadirte allahi wa in taf'alu sombari nen hono fa innahu fusuqum bikum ay so mum badi ko kardon ko on badi ganda ko wiyete yaltude doftaral fasiga gar anani ganda yaltude ga doftare Allah Allah yattaqullahu kun kulli Allah kulli jomiraru subhanahu wa ta'ala son kulli jomiraru subhanahu wa ta'ala Allah andina mon wa yuallimukumullah Allah kadi beedana men gandal daw gandal jorande do gede ko Allah halani men do dum do hadi l'islam arde hono wadete hay hunde en yimbe jaan tan nak nyanda fuuna kabana gulundira jeddundiral jomiraru wi gandi Allah beedana mon ha joni gandal wallahu Allah bi kulli shay'in kalahul alimun ko gando e den nyaagi jomiraru subhanahu wa ta'ala yo Allah beedam men gandal nafwa yo Allah nawana men fi akuji min aduna ila karafu faddal. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام jomiraru subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko e oɗo nema nde ɗo deftere nde o addani men sariyaji ko eɗen katojini hen foof e banggal gurde meje men aduna kanko haalanta men ha joni banggal ñamande e sariyaji ko woni hen foof ɗum waɗi ɗeɗo ndeɗo simore woni ko haalananno men e jomiraɗo haali banggal yo winde yo seedeji tawe jomiraɗo haaliɗo ɗeɗo geɗe fof so heɓaka tawi koye ɗangal gonɗo wayin kuntum ala safarin son laatiɓe koye dawol kon ɗanniɓe walam tajidu katiban dañani bindowo farihanu maqbuda ɗum woni ko mbiyeten jukunde hayso wona ɗemgal men eɗen kutoro ɗum woni ko wiyete garanti e dokka neɗɗo hunde ko ino Allah kay ewo wonde ha joni wonko rewatma ey jomiraɗo holli ɗum ɗon kadi no waɗire pour foto duko wadde oto jeddundiral wadde oto wulgol arde hen allay fa ina min ba'dukum ba'dan tayno jogay mun holondiri dum don fo heejani hen dum kadi na mujju jomira subhanahu wa ta'ala go nam tinnanta men gede de fuf tawi kadi go wete jukunde heba ka garante heba ko Allah yi ko non sayitan neddo holi mama rukkima sallu addil ladhi tumina amanata e dokka do nyamande wala dokka do ganda holaare yo rukkiti jomu wal yattaqillaha rabbu yahul jomira do ganda jomi ko rukkitirta on ko sabu Allah ko gonga o do hakki munna yam e woto hul woto salu yani woto wul woto wi aha wona gonga tawa da andi ko gonga gonnam dum fo no watteno himbe wobbe gonnam ko wulobe ko nambarantebe ko jamfotobe sa rukkibe hun dam be ko hol tawa nani tawa non Allah na tawa wala taqillaha rabba allahi wala taktumu shahada wor ciude sedan kagal gar kadi anada andi ko woni hakkunde be do ko andi kaari rewo motil kono abena poyondira abena kabana salima yaltudi cettuda ambiya dum wona haajuma kono allahi woto mbade nonde kale sedan kagal ko gandu don ko allahi wa man yaktumha yani kala ciuddo kay ko andi ko ko gonga fa inna haynon asimun qalbu gonam bakkat bernde makko bakkodini bernde tunwi wonno kanda boneji di foko bernde dum addane hala bernde haleede do wonno annabi sallallahu alaihi wasallam holli bernde bani adama so do mojji ko heddi ko modja so bernde de boni fu boni anani jomirado holli kewdo bakka non bad boniji mo bernde mun tunwi woni andan ko nambare hojo fudade yimbe kon de gere gonam dum woni asimun qalbu wallahu alla bima ta'malun kango mo andi ani ganda Allah wallahu bima ta'malun kango latun fa alimun mo andi e kala ciuddo kay sedan kagal e wa sali halde hen tamidam gal mu wi wonda kay be barondir e wa anduja wadi ko bon jomirade woto ciude kala baddo non gorannam noddaade yo sedo gongo yo hal gongo sa suudi ko bakkat mawdo anani Allah adden dum halde bakkat sengondire bernde de wonno gonam so bernde boni bakkudina jomun wontata ko fajir anani wonno hallama bernde kanyum woni ganda lamdo terde anani annabi sallallahu alaihi wasallam ya salallahu alaihi wasallam jasadu kullu so boni terde fo boni dum woni ko wiyete bernde ko anani jomirado hay hunde suuda kito makko do gonam de do simore ndaw modde reji ndaw faayidaaji ndaw gonam ko heewi e hallama daga gandal ganda ko ni wadi e der o do aya mu ganduden wattaqullahu yuallimukumullah mbi gandal wadi ko fasungaaji gandal gotal gal faggit nga hokkan daada fiyan tan me gandal gongal nan ton Allah rokkata ko yen faamu en fiddita hakille yaaji hakille en dum ko Allah rokkata dum non heboto ko hulde Allah ne nani jomiraado subhanahu wa ta'ala hali wa atina wa min ladunna ilma jaado Allah mojo Allah yimi dokki mu murada men gandal dum non sadi hebde gandal nafuwal nani hul Allah tinno da ngati jomiraado takkondir do gandal ko hulde Allah sen jeewi imam shafi'i fof e mawnudi inde e hewde gandal wonde almami jew cierno makko mo hala hala cierno kango imam shafi'i kango kala ko janguno borde o yiko wayi fu fiyawata dursugo mojjata o yi shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadni ila tarki al-ma'asi gonam daga kala cadele go hebi men ko gofi di tan ko Allah hali ko woni ko kala musiba ko gondudo e ma anduko gofi ma tan mi ronki wawde fatia mi ronki wawde dum do mi ronki wawde juldude anduka doni do tan boniji ha hewi anani o windo yeto cerno o jeta mi ko mbami fo yahan mi wawa tan rende hunde modde o yi on yuma accu gofi dum tan woni lekki mun daga nyawuji men di fof ko gofi luttude Allah de yatan luttude Allah no heewde wiya yende Allah goto mbadde shirku billah wiya yen jokki annabiji mbiden ala dum yonata hejeta goto fo addi lawul cerno mun hankadi sawndini don wone hirjinde hankadi o do wirdu sa wadi woni ko aljanna direct lenyul ma bangeji temedde ujunnaaji nani taw ko sunna annabi adu ko woppe may kon yimbe badi gofito tawhid to badi gofito sunna ga badi gofito na he wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuda li asi o yi gandal nafawal gal ko annore go nam ko torsa Allah watay bernde ma o yi non annore Allah no roketa ke bado gof nani dum woni ganda wattaqullahu yuallimukumullahu wa sunni ay ko non kadi sen jeewi de do simore suratul baqara mi dan no fodi sariyaaji ngoni hen hala tawhid ali hen hala julde ari hen en dewti hen ganda bangal sariyaaji julde no Allah wi sen diddama so waqtu yoni hay zakat dogo ya jul batte waqtu no tingtinede hala jakka ari hen hala juftu diral so boneji bang barmondiri ko hani wadede hen sariyaaji korka hala ma hen sariyaaji hajju wada ma hen tafsil so tilli ma araf woni batton so ngari masail haram ko ni mbadaton yoran di nokkuji Allah wadi sakre aduna hen hankadi wobbe jarlaagi dum biitan ko ma arafa wade gure men he batti hawrudde hankadi saison no hajjuni fof gal do boowal kay yimbe hawritibe do fof ko aljanna fay anani ko ni tabbuta wana gonga hoto dum winda alquran fa iza afadtum min arafat inda inda arafa da alquran inda mas'al haram da alquran hajarul aswad da alquran sudu kaaba da alquran en loy men jogi den hande battuden nokkuji sacre di wato dum hala walla gurime region ngaji men di do walla sous region odo fo buri heedo koy afrique westaga hoto dum hala hay nokku e ko hono ndani ngandan hijjore ne ko Allah yamiri nokkuji to hijjete e waktuji ne hijjete e no hijjirte ni kadi ne laado makko holli wi so mi ngabbi ngabbe so mi tellima tellude so mi dogi dogi so mi nyekki nyekke khudu anni manasikakum sariyaji jihadi ngare ndedo simore sariyaji dewle ngari hen sariyaji cerle ngari hen sariyaji eddaji ngari hen sariyaji ganda nyaawoje riba nyaawoje cuggu codondiral e ponondiral fof wonam deedo simoje ndaw mojjere dum do jomiraado haali dum do fof e simore he dum woni watten simore ga hol batti ido sariyaji fof wadi ndani in ko Allah jey mon non Allah jey leede asman Allah fewni leede fewni asman o fewni o fewni yimbe wadde do hen o sariti bi hen yu addi sariyaji makko ko haawni ga ko neddo ara tawa Allah no fewni leede mun e asman mun e yimbe mun kanyum ne adda laawel mun sawndina don mbade dum do laabitel mbade re ndani so do mbado ko odo hay akoy do odo faso mbada ton ko ni mbada ton anani yaran de do geda hande jaayim be nan joodi na mada hakkun hakkun hakkun am bi ko ciar mabbe yamiru am bi non wallahi wobbe ne bi huwa huwa huwa am bi a kambe ko non be dokkira wobbe biira ko ladif ladif ladif be bi ko non kambe yamira be biira ko allah allah allah be bi kambe ne ko non de do geda fu annabi ji meeda wadde en hay gotel o yamirano tindinani wonno diino ko allah ji ko allah wiinu yo wadire ni ko dum wadate deftere makko addi o tellindi do sariyaaji fof koto en jumde koto en purode koto en gofde anani jomira subhanahu wa ta'ala dum woni halani men ayoje garoje dedo e jomira dum lillahi ma fis samawati wa ma fil ard e saydum do fu wonno ko allah wodan ko woni asmanuji e ko woni leydi he kanko jeyi kanko tagi kanko jellite do yam fof allahi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah e son pinnini ko pibdo der pittali mon ko walla on jaltini dum bawal walla on ciudi Allah yi fuma Allah nangiram mon dum e sa miji mako boni Allah windamma wonno bakkatuji di ko windete la yughadiru saghiratan wala kabira e bakkato ko so ko ala hen walla ko mawdo fo windete kadi Allah yi ko wax kasbo mon hen godel fu ko limete nyane darnga son pinnini ma Allah nangu son ciudi ma Allah nangu fayaghfir liman yasha wa han so yafo hen wonande mo haaji wa yu'azibu man yasha'u kad onanga hen mo haaji dum wono torla hen mo haaji wallahu alla ala kulli shay'in qadir dum do ko alla goto wieteni alla woni gandudo kattandu hunde fof kadi ko alla andi son ciudi e son pennini ko alla goto ha sa miji mi tan goddo no andi gona bernde ma ando hay batte anda hay hunde anda hay sa tamido hunde a rewi cerno ko tamido yero ko mi anda debbo mako nan don ko redo anda bikkon ko anda no jogori wade ko hono ndani do neddo andirta goranna jomiraado woni kanko woni ganduɗo hunde fof in tubdu wa in tubdu ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibukum bihillah anani ndebe kali odo ayende non odo ayende tellinde a sahabaabe wonko be kali de sen jeewi gonnam be ngare annabi sallallahu alayhi wa sallam e bi inna laa allah diino de gila ari kala ko hala hen amin jarli min jalli be jabi gollude ngari ko buri sattude ko jihad yo min jami cipire hefrebe ko amin taje fo min jabi kono aya goto no telli hande min kuli on ayde haysi miijima ko boni ko min nangirte sa miijima ko boni tan min baawa annabi ji wi ijam wodi mi on baawa de maro jejjiti wiinobe non wiino non ko alkitaben biino sami'na wa asaina mira tindina mon enen kay biyetan den ko Allah min nani min jabi e ni njaborte den Allah hunde fof ko needi eno wadirte gornam jomiraado subhanahu wa ta'ala ko be biini ko Allah wi gornam hadde yaafima ko miijo ngo kay hangari sobe mbari non ma nangi kono ko miija ko Allah woppi den hunde wonno ko mbi ko be mbawa sa yama ka ko miijida ya windane bondi mun dum kam ando wawa nawde den hunde ari jomiraado haali do wi wadde amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi in tari on laado Allah ko iskay makko kanko de o gongdini ko telli ganda fewde makko umraade jomi ko non de wiade ko yengodi ko telli umraade to Allah ko kono wana ko kaari hoyidi ke wana ko jolle fittandu kaari ko en hande gaccuden ko Allah tellini ko ndewden yimbe wiobe men a habernde wi kam dani den natimi kallo de mi hollama dum don de koydum de mi yinde do hunde yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an khalwati an fikrati an shahidi an waridi an hali gonam de do gede hande ko dum hande ko buri hewde diina ko do heddi ko jiyetan hande dente der jamaaji men gede kewde fof a tawtaade ko Allah tillin ko ala dum ala hen jomira non manti do ne laado sahabaabe o yi ko amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi ko jippina fewde mabbe umaraade jomi ko dum de won ko be gongdi wal mu'minuna gongdin be Allah be ngoni sahabaabe be don gonam be gongdi ni holdum ko jippina fewde mabbe umaraade jomi be ko be Allah yi ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum jomiraade e ko dewiro de ko jippina fewde mon umaraade jomiraade enen hande ko jippina ko en junyinde en hunde en gaddi ko hoyda e ko daara e ko tinda enani ganda e peje ganda bonde pewjaade gadda makru leele wonna har dum wattaama diineji min en luuka en den gotta en den ngaka hen jamma nyalama taw dum don jippina ko umaraade jomiraade subhanahu wa ta'ala Allah yi ko ittabi'u ma unzila ilaykum نقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ناني الله يقوم دين بألا بين قوم دينين جابي كو تبنا فيودة مبدون والمؤمنون كلنا آمنا بالله كم فوب قوم ديني الله وملائكته ملكاج الله دي وند الله نجوغي ملكاج بين دمون انكالا نوود وبكا دي كالاك نيهاي غور أننا نبفوري سنا الله غور كو أنه جبريل أم ميكائيل أن إسرافيل أن عزرائي بيكا دي كوي كالاما wa kutubihi dafti alla jippino tawreti en linjili en zabur en qur'ana en agona de fof fo ganda juube gongdini wa rusulihi en laabe alla be gonnam be gongdinibe eden gongdin laadu muhammad sallallahu alayhi wasallam khatimul anbiya ko non kadi kam be gongdini ganda ne laabe heddibe fof musa en isa en fof ko ne laabe alla isa wana bingil alla ko ne laado alla du wari gonnam timoje garoje yasude ko dum kalata anani la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wana mina min charnata hakkunde ha joni hay goto en laabe min gonginta kadi yogay hunde min jadda hen goddum hodon yahuda e nasara e mbadi ni enen gornam en dañi sansa de gongdin ne laabe alla be fof anani alla yu qalu yu sami'na minnani wa ata'na min uftima ay tindinor ne laado alla de nani wiobe bi min nani min jabi minnani min nangi ko non de wiya kono alla wiya hunde wi onani ko non jabaani alla kay ko ni wi kono minan ne ko ni walla kono non Allah nilalu biya min nani min jabi de mi non Allah manti bi qalu sami'na wa qalu sami'na wa ata'na bi Allah min nani min jabi jonni min nyaagi ma yafu ufana rabbana wa ilayka al-masir gonno Allah min nyaagi ma yafu kala ko min janne gofi e jafu da amen wonno battande amen janji amen ko ma min gartirte du woni gongdinde Allah jullu fo no andi ko to Allah to ruttinde wono ko ton imuno inna ila rabbika ruja Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko namde be bino dum to na ciide mabbe na sade mabbe Allah yukanyum defane fitanu fawani neddo sona ko wawita jono mi joji di Allah nangirta mun kono ko paddir don kay baddon ko amiji ma hunda hali a golli dum won hankade Allah windama bakkato dum won laha ma kasabat ina wadane kala fitanu ko faggiti wa alaiha ma kasbadu mi ko uri hado ko mojjere wes ko paggirda e mojjere nafore walaha ina do mayru on nangire maktasbar kun faggite e bangal bonande nani e bi rabbana jumi amen wadde tay ko non wadde latu akhina o to nangire amen inna sinasi min jejjiti wa akhbana min jumi semin jumi wala min jejjiti o to nangire amen den hunde jumi radu mi jabi annabi ju inna allaha tajawaza ummatil khata wan nisan masukruhu alayh anani ko nide du wonda mojjere de do ayaji qur'ana jangude de go nam annabi ju hali men mojjere ko na jangude mayirde suratul baqara nabi rabbana jumi amana ajun la tahmil alaina isra yani wato faydu amen dongle teddude dum woni fayede ko wawana anani kama hamalta wonon payurnda alladheena min qablina e do ha joni yimbe idinobe be wonno hanki sa wadi no goful ay ko majirda goful gal don tergal wite no ko yongal taji pour Allah yafuma an ga dum no hulbini hama ko majirta goful dum so muccama so sindita mayma ina hulbini de hanki ko non wanno sa wadi ko boni ko non sallata njula sona e salligi ko non gari sallata njula sona e der misid may dum do fugo nam Allah hufinan goldo lenyo nani kadi kambe so kebino jalle jawdele ko hebete e jihad ko fof nangete no rendine duppe hay hunde be gittata hen en gornam hande no baaden hande ni yo Allah faabu ko ami rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi dum do gornam be du animin enen fof Allah jabi gornam jomirado oto fo amen ko min galana dum dole min kattanani wa'fu anna ya yafu amen waghfirna ya yafu amen yani rukku amen mojjer kisna amen danda amen don mumtu gamen bakatuji kadi cura ha joni bakatuji di o de hersina men nyane darnga don wa'fa waghfir lana warhamna ayyurum amin anta maulana amuni kiyadu amin fansurna ya jingana alqamil kafin do hefere. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا من نادى سورة آل عمران ما يرد سورة البقرة وانكو هالاين بانغال حديث جنالات صلى الله عليه وسلم النبي جوي من قرأ بالآيتين kala jangudu ayeji didi wartan suratul baqara inder jamma fi laylatin kafata hadith mo ngandada bukhari yaltini ko non kadi riwaya muslim sunna ibraku ibnu mas'ud radiyallahu anhu wande ko malaikatu linde do cimoji murade do are annabi sallallahu alaihi wasallam malaika o wi mo yanam weltoro annoraji didi arokama dum hay goto annabi goddo meeda no hebde dum woni fatihatul kitab kanyum maayirde suratul baqara anani kala jangudo ndeedo honde kala ko janguda hen duwa gondo hen sona Allah rukkuma ko wiya hen ko goranam dum do woni suratul baqara do haadi joni ko suratu ali imran foko cimoje madina an koje ganda juddde kewda sariyaaji eden gandi de do simore wadi tarkize gede didi kimmude no feewi do woni ko wete jogli diine ko nan do woni hala aqida ko neddo haani fibde enen ko holluude daylaaji peejji gonde Allah ko goto fo naare der simore he hondude kadi ha joni himbe na kaani rewde caggal sharia o anani surtout bangal ganda sariyaaji ngari do ko yewite e gede keedo golwol en jihadi en wadirte anani kaayiji de ngari laftir dum ha wi cer anani ko no halla Allah goto kanyum woni ganda dewetedo annabagal ennibe o haani nyemtinaade kadi wonde qur'an o ko goanga kadi wadde raddu e yaabe en ganda dewino gede jibide alal kitabe en gaddi gede keedo mbina paddoro diine o qur'an surtout edo cimoje ngari pirti ko be gaddano ko fof anani suratul baqara en anda kay ay kanyum na haali ko yiwite al kitabi en no feewi ay wonno al kitabi en burbe haalede suratul baqara ko yahudi yankobe men deedo simore kanyum wa tarkis ko nasara en beedo e do wadi sa jangide do cimoja faamide yahudi yanke wala nasara yanke wawa daradi yasuma na dun suratul ali imran haali hala al nasara en no feewi woni kerece en anani ko be jeddundirte bangal fiya ko isa ko allah haali hala picture be mi isa ko allah min jiddinelal nelado allah min jiddi qur'ana dum on de simore ari weddi be ladde anani itti hen subahatuji be gaddano fof darne ko wete daylaaji labti di cer anani jumraru subhanahu wa ta'ala haale men ko wete isa haala di cer anani ko be kalno ko qur'ana firti weddi ladde kambe yahudi yankobe kadi rentini julbe yo nden to ko wete peje mabbe ko wiyete ha jina dabare mabbe bonde kambe beelo alkitab en beedo nasara e yahuda en e simore nde kadi sen jeewi rogere dimmere nde haali ko wiyete nyaawoje sariya ko wayno affaire hijjore haalama hen e haala jihadi kadi are nde do simore haala riba kadi haalama e sariya kadi neddo caliido ke jobdo jogiido jawdi sari ittude zakka dum fof ari hen ko non kadi ha jina gede keedo ko wiyete golwole en nani ganda simore nde joofi mo walde badri nde e ko kewno nyade walde hudi anani ko julbe gonam jino hen ko dido golwileji no Allah walde ribe nyade walde badri nde kadi e holno be polira nyade walde hudi nde dum do fugo batte goofi be badri batte kambe salade yemirore nelado Allah difo o fugo salade ne yemir fo ganda ko luttude nelado Allah nde addi dange de fof do wari ganda nde be bino hono polirta den Allah yuqu ganda mi uluho to jumra subhana rabbina min ganda anna hadha quluha min indi anfusikum e kan hala won ko ndedo simore bi hono be bawira Allah ko mon ibi tan e ko hebi mon ko hono mbadi tan e ko ni simore nde hali sariyaji kew gonna wattan simore nde Allah holli gonam ko majjira mawdo woni o do diine kadi ma Allah addu ballal ma malal ngal hebe dalal ngal fof ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha allahu la fu ma tan tay ko buri ndedo simore kadi e kanko haddisi ganda sahabita nawas ibn sam'an won ko haali hen o wi minani annabiju ina wi anena darnga o wi gonnam qur'ana adde rokke yimbe wawnobe qur'ana be ngara gulliranobe qur'ana be o wi be ngara be garde qur'ana he suratul baqara heedi ya ali imran na jokki hen hadis mu sahih muslim e ko ndani bandirabe e ndedo simore hollama kambe nasara en e kambe ngare annabiju hankadi be baddel gasion mawdo yo yaaji hujjundira e annabiju e kono e mbad me ngonta wattude de annabiju halde mabbe e kalde annabiju namni be ton gede godde ha joni be don ki jabaade de ko wi ko mbi e isa ko wana gonga mbi don e der hala mabbe he feñi hen saaji mbi isa ko allah saaji mbi ala ko bi allah hala ka tabitani tan saaji mbi ala ko goto e allah be tato anani annabiju don gandi allah kayna wuri mayata isa non ko mayo mbi amin gandi o yodon gandi ga jomira subhanahu wa ta'ala ila gandi kay hunde ada hebata bingil sona nanda e bi sona biddo nanda e bamu e bi aha o wi a jono allah kanyum nan wuri mayata nyamata yarata ina reeni men geda fu na reeni hunde fof eski isa na jogi den hunde bi ala men be chami o yodon gandi kadi allah e hunde suuda ki to makko na du wana asma hunde wirnaaki allah eski isa na andi hunde fof bi ala o do gandi allah nyamata yarata anani hay gonde kewata e mun gedo ustoji e mbi kono isa na nyama nero mbi a o hono wonirta ko mbi don ko yani hono wonirta allah bi ndi mi don ga andu ko be kala dum wad aya jakki chapande jeetati pawdi fugo hala be do halata e jomira subhanahu wa ta'ala bismillah ku inda allah arrahman ku inda allah arrahim ku inda allah e suratu ali imran taw hade men goddodi wonno fami o do ali imran hala mun en hala may simorende du wadi simorende innira go nam o do fami e sa jewatan ko wiyete famiji tiddude notable en der adun he noble en e ko hala ido famiji di Allah subi e der ledo simode hali subi ana da fiye do becce batte yettode ma jew Allah inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran wonno siyam ala imran do fami e jibindo isa ko don jeya anani go namme daylaji penji ko woni hen kadi kanko odo ha joni ganduda e yuman isa woni maryam al batul hono jibiniri odo biddo e kawisaji Allah hala mun arende do simore halaji Allah ya alif lam mim Allah buri andude muyaangu mun ka do hala ene gande simore ko ni fuddori hono no baqara ni nani Allah jomirado woni Allah la ilaha dewetedo ala illa huwa sana kanko goto ala fu kandudo rewede do gonga sana Allah goto al hayy kanko woni gurdo gorannam al qayyum darani do tagore mun gurdo mo mayata ko Allah go heddi go fof maare mun nyande godol tawana lappi gornam so jungel suuta ma sama so ko ngel jatta ma sama gornam dum woni ganden ko Allah woni al hayyul qayyum allahu nazzala alayka al kitaba bil haqq wa jippine do ma an muhammad o do qur'ana de laaji pen musaddigan ko ne gonginde kallima bana yadahi dum woni ko ardinde defte ko e defte idinode tellade de qur'ana irride den ko gonga anani qur'an ari ko en gongin ganda den defte de Allah tellino ko idi annabawe bennube na labi bennube wa anzala at-taurata wal injila o jippina tawreta ka de defte den yel injila tawreta ko defte en nabi Musa suyama al injil ko anango defte en nabi Isa min qablu ko idi anani den defte fo ngadi qur'an o do anani Allah wi ganda hudal linnas de do non ko feewal wonande yimbe fof da gandi tawrita en mo huccinano injil en won be huccinano de defto bani israil en kon de do ko hudan linnas allahi wa anzal al furqan wo jippini deftere de do ser ndore gonga e fenande anani jomirado hollinde deftere goni innal ladina kafaru bi ayati llah tay ko ben yeddu bi ayati allah be non allah wi ganda lahum wadani bi azabun lerte shadidun chatude to la karatu wallahu al aziz go teddudu zuntiqam min jam jof Allah ko muy wadde fo dum wadata kadi ko joftato do be do hefere inna Allah alla la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' alla siforte nani hay hunde suuda kito Allah do wana to leydo wana to asman Allah go wana hunde fof na andi o filtani hunde fof mo jelliti ko wana do leydi he fof Allah huwa alladhi kanko woni o Allah yusawwirukum wa porti lamun o badina mun fil arham gida der rangaji e badi jogorda yaltidde aduna he yeso jogorda ardude gango ko Allah fewna dum gila der redu yummatu kayfa yashaw kono Allah hajiri non no fewnirtuma e no Allah muuri fo ko non o wadirtuma anani ko hondani jomiraado so yidi wanma debbo so yidi wanma gorko so yidi wanma ngarbudo joddo so yikari wada yeso ma tawa yodani o woni la ilaha illa huwa dewtedo ala sona o Allah goto al azizu woni teddudo e laamu makko al hakimu nyenyuda bangal gollal makko e odo ay holli do yo ndeka ha joni ganda ko Allah goto rewete oro ko raddudi wo nasara en nodditi be wonde Isa ko Allah ko Allah wi ala de do golle kango fewnata de anani kango fewnata bani adam e der redu yumuno portira dum ton gilata wonno der rangato anani ko Allah kadi goto andi ko wirni fof anani ko heddi ko andande en hunde Allah huwa alladhi o woni o Allah anzala alayka jippindo e mal kitaba deftere woni qur'an alazim o fihi woni e ndedo deftere ayatun ayeje woni muhkamatun nyanyaade laptido cer daylu mun so halama tan andete ani Allah yuhunna umul kitab de ngoni yuman defte e ayeje ngande dum dono dagi dum dono harmi kanje ngoni lasli deftere de dum woni asas o ukhar goddi nan to no muda shabihatun den ko jibide anani den hado jini ganda ko e gede kewde ganda sa andani luttina gandal mun to Allah yani wona hunde laptande neddo fof anani ko nyaabi ko lapti wi cer ko dum don ganda wi ayen ligno den hunde e tawi non aano a wi ganda ko jomiraado subhanahu wa ta'ala tellinirndani edo gede anani a wi ada yahada ada ko han odo ay kalde no alif lam mim joni Allah andi an sawi dum furtata ko dum do walla dum do ko dum do walla dum do ko dum do walla mima nun walla mima qaf ko hayr mima nun ko lingo hoto ngo woni yi harnde hoto heede bi andena to ha joni di yita Allah fa amma alladhina fi qulubihim zayr taybe wona berde munen o nyaare be yimbe nanton ko onyi Allah fa lamma zaahu azaa Allahu qulubahum de be ngoni no tan Allah onyi berde mabbe fa yattabi'una ma da shabaha min be ndin to ranko ko jibi han pamani han ko qur abbaade ha joni majjere e pour woddinde yimbe ga gonga o kuccinde yimbe majje anani den ayaji Allah yuma ya'lamu ta'wila taw den hay goto anda firu majju illa Allah subhanahu Allah goto anani Allah yu warasikhuna fil ilmi jom gande en hewbe gande makkini be gandal be yaquluna den hay so be ngare den ayaji be dartoto ambi ya amanna bihi min gondini wana wajibu tan ganda hunde fo ko dum do woni wala hunde fo ma kawra e sawab ala won ko ganduda hen won ka anda hen be mbeda ko min gondini de fo ko Allah kullu min inda rabbina anani fo ko to jomiraado subhanahu wa ta'ala anani jomiraado subhanahu wa ta'ala wi gom gande en be ko ni biata al mutamakkinuna gondinbe Allah be so be ngare nokkuji ganda ko be jibondiri be dongi famde ko be kullu min inda rabbina nani ko lafti hen cerko e ko nyaki ronki famede hen ko fofoto Allah to foko hala Allah anani o ma ya zakkaru andata de hunde wa certa ko illa ulul albabi sana jam hakillaji en be ngon yobe rabbana jumi amen la tuzigh qulubana wa tu andarda amen ba'da idh hadaytana chagande kandida pewuda amen fewde nani wa hab lana ya rukku amen min ladunka ummara de ma rahmatan yurmiyana anani inna ka an Allah anta anun an alwahhabun dokkowon bado mojjere an woni dokkowo nam mojjere rabbana jumi amen innaka an jami'un nas liyamin la rayba fihi ka dinnino tagore ne fu woni nyalama kulbini don nyalama hasbore nyalama musiki alaymun inna Allah alla la yukhliful mi'ad alla kanyum luttata fodore makonde nani Allah an woni ganda mo luttata fodore mun foka nyaagido Allah nani dum woni ganda ka do hala ko dum do tigi woni ko Allah haali ko woni ko e dedo ayeje garoje dedo no jomira subhanahu wa ta'ala hollina nani e dum do woni ganda jom gande an ko biyata hen jom hala en ko non kollir e annabi sallallahu alayhi wa sallam e ndew habinde kanko annabi jo feri makka o ari madina ndew ari madina hefre makka mi ngaccetaamo dendini delegation aji munen be mbi hay goto woto heddo hay goto kala sagata baado jogade ganda fitil walla jogado ganda silam e yo yo wandani e kala jobbaado jogade kaborgal yo yaltu bowal e wonno on sa pelliranno ko wiyete filosofi ko dum won ko pelliranno on sa anani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam hefrebe tay mu haato madina do jidi habde makko me Allah walli mo do mabbe kambe hefre makka be no mbano hewde annabi jo hewani sahaba e mun kewani e gonnamde be koti de kambe non juldo be gonnambe kebi victoire tawnom adadu mabbe hewani ko be temettate hunde tan hefrebe non ngon ujunere fawde kanyum e mbara kanyum e ndaha seyani gay gormbollina nangana kabbana diwnina nanne der madina hankadi hefrebe hay goto miijano kay beedo ma mbawe hay goto kay miijano kay beedo kay on baado yottindi dum en de do hunde Allah nangi be ha tiidi rokkinelaado sallallahu alayhi wa sallam annabi ju arti madina go na madina mo jogi don anbe suudibe dum woni yahudi yankobe annabi ju ari be jabaani diina makko kadi be jiida o heba don toode da annabi ju yaltina habo yende be belti be damini tan ko hefre makka ma mumtube so mumti julbe kambe be keroro wuro mabbe go me Allah wadi non ko yahudi yankobe njotoranogi ko so julbe waawde qurashi yankobe anani dum wadde annabi sallallahu alayhi wa sallam de arti de yahudi yankobe won ko ngormoto non kala tun wande wande julbe kala kalta julbe ko mojj annabi jo noddini be wi awo noddibe rendini be enen koddi do de min gilan garme wuro he mi wi ma bata e mon enen fonden de wuro he kala ko en nafuru go golle anani hande non onon ko ni baado aslimuna nate l'islam ko idi hoto hebde mon ko hebi qurashi yankobe ko anani on ji dum do ko ballal Allah de so Allah wallani kam mi wawata be do dum non ko hebi qurashi yankobe kadi yottade mon ngare nate l'islam he anani kambe yahudi en ko be hokko be njaabi batte ho yodede koy mabbe e holade jawdi mabbe e dole mabbe e bi muhammadu la yaghurrunaka min nafsika bi muhammadu wot gildo victoire il homtede batte wari be do gurajian gobe ganda hayno hare nangirte ganda hayno kafa hayno silama wadirte be majjibe be ganda ko wete technique hare ko bi wallah be ngondiri Allah minan nyanda kadda amen laqalo sahabe amen la arafta an ma andu minan holi minan nani mamin jangini ko wete hare ko anani ma ando meeda hawrude meeda sipurede hono amen jomira tullinde do ayaji garoji yasude e Allah yi beedo beedo heferebe beedo ko be kalata do ko wonde so be kabe ma walla sa hawre mabbe ko ni jomira subhanahu wa ta'ala holli hay batte be mbawa kambe ko mabbe Allah yi innal ladina kafaru walla wona dum rewade e ay beedo heferebe jomira do wilantu goni anhum yonata nafata gamabe am walu um jawdele mabbe wala awladuhum wana bibbe mabbe hewde jawde hewde bibbe dum dandata be lebde Allah to lakarato woni min Allah shay'a umrada lebde Allah haybetta ulaika hum waqudun nar be do ngoni kubitine jahannam be kubirte jayngol be kada bi ali faranun al halitan hefrebe be do ni kon hefrebe binnunobe onon fir'auna ni wano tan e golle mabbe golle fir'auna fu ko godon ko faddade dina ko abdi annabaabe Allah والذين من قبلهم بني دون فرعون لج كيفير وين يهود انصالي انصايب يعرفون جغنو لج كيفير فوق هيفر كذبوا باياتنا فنين ايات امن ده الله فاخذهم الله على ننجرد بذنوبهم هل كريب بتها جون جنباج بنو يغوف بنو والله على شديد العقاب الذي كتت دولت الله سننغي ان موسيد الله سننغي ما سبتا بده الله سمني ما ان بأس ربك لشديد إن ست سنة الله يقول للذين كفروا بأن بيدو كافر يجن في يهود ينكو بيدن دانغ الله يفر ايوي إساها بي مبد مبد نكي لسن هران ايوي كم بكوية مبد ايكو بيدو كهيبي بيدو كما حق ساتو غلابون ودن في فوالة دن بابي دن نكي أناني بابي دن دهي دن كنجيين دن نكي تيت كدي سو ما يوتو حسرون موابدون إلى جهنم فيود جهنم وبي سلمي عاد وركس باتن دس وركن برخن تير در جهنم نور النبي صلى الله عليه وسلم او دو اي الله ودي يو جابر يهود ينكوبي وي بيادو كاي مابدي نين نانغوندير دا مابدي كوبي بي وونده مي دوكيت ليسون الا كون ركاتا بي ليسون كون لا باندي ني دامي فودي نانغوندير دو نلاد الله بن جايو ناتودي ندير تشودي مابدي دي بي غودي امبادي بريباري نون امبادي او غارنيزوناجي غارنيزوناجي اي غور واوا ناديتون اي فيوجي هانكادي نغورا مابدي حكي دو ناديتون ني ساتي سان كون كوينو صحابه ويته خالد بن وليد ويته علي بن ابي طالب ويته ابو بكر ان عمر ان انني عثمان ان بين دادي غاندا غيتي غارنيزون ماجو مبه غوتل غوتل دو وني غول ولا غيلاتو احزاب دو بن جيغو نان كو بو دادي بكو انني كو بيي خايبار بن جيكو بن جيكو كو الله حال كو تيغو وني غو دو ايه تيلي غيلا النبي جون وني كو دو مدينه بويا دون يبي اكو ني بن جوغور وادد بن باويته بي فولته بي كان نان بي كاوي ko be jogi ko tete so maayi be nata jangi dum woni maayde bonde nani jomiraadi dum no tan wonani mon lesson qad kana lakum aya latini mon on yahudi yankobe tan ko wiyete waaju anani e tesku e fifi atayne pelle didi iltaqata de kawri anani pelle didi kawri tan ne walde badirinde anani on jinde non wona fiatun tuqatil fi sabilillah en fedde water habirte ko yodina allah yaadu yasun gomdin bi allah be yodina allah bamtu yo tawid bamtu yo nelad allah jokki be ko dum kabirte o ukhra fedde wonnde kafira ko heferebe anani ben kabirta ko yo dagutaji bamtu yo turu bamtu yo boneji bamtu shirko e bida yo yaru yasu Allah yu ganda tarawnahu muslima jannobe yeru mabbe labi didi anani be to en ji kanyum be to buri hewde be ga hakki dub anani juldo be buri famdude heferebe nan dubula ra'ayal ayne gite ngaskay sayi kay ko non kay jirata anani heferebe ko ni tigi anani jomira subhanahu wa ta'ala be mbi ala kefere be janno julbe ko na kewi onno jomira do wadirno foko mel mabbe kulbe ndoga kadi e ko honna dum won kongol ikhtar ibn jarir anani jomira do wi ganda ra'al ayn tay ko gita haqiqa no jirata ndani tawana khayal e ko ni be jiranno wallahu alla yu'ayyidu mo jingana bi nasrihi ballal makku man yasha wonande mo haaji wona kewal gal wallata alla yu ala ballal makku mo rokka wonande mo haaji e so group seeda wonno إن في ذلك ونيكو حالا دوكا لعبرة تسكويا لأولي الأبصار ونجم جيد برنان جماك إلا جبوت جيد مهك اللي منيوينون مهكو يتي اسفري ديفكت جيد حك اللي جنول دي بيان بامتا جمراري دوم دوكو لأولي الأبصار دوم دوكو ونجم حك اللي جن يورو جيت مجد تاو علاكو ناتي جيد منا علاكو ناتي حك اللي جمنا تايو وانكو ناتي حك اللي مانو ناك اللي وانك دي نيوي ونيولي ورنام كون جيدا كون هل بني ko pamata ko famu bondo pamata e jomiraado subhanahu wa ta'ala ko niti holli daga ko Allah wallata in yasurkumullah fala ghaliba lakum so Allah walli mun hay goto wawata mun so Allah woppi mun hay goto pamata mun dum de woni tawhid Allah yuzina lin nasi hubbu shahawati minan nisa ya Allah yusinkana ma wonande yimbe bani adam kay yinna ma fewde wonki mun dum woni onyaade holtum fewde tuu hubbu dum shahawati anani menan nisa ya tinte bangare gonno fitina fo fitina rawi buri hawri e jomiraado holli yimbe gonna mudum tanjidi dakmi torare de gede hono are hadith annabi ma taraftu ba'di fitna mi accani ceggalam fo fitina burdo torlude worbe ha fotero alani tagal mun jomirado haali gede godde kadi ko addada fitinaaji go annam jawdele bibbe kadi wal banin bibbe mun go annam bani adam wallama bingel ma kon besnore berde mani rewan dum dewa bewnudi dum tan ha nanuma e ciekul anani goddo gornum bonon ho addari allahi wal qanatir al muqandara fi jawdele dindinaade ha heewi e du woni jawdi jawdi moftani tawata yimbe hande go annam kono jetti jawdele na gasina ngum ina mofti surtout joni ko wiyete hankadi bankuji di batti jamfaade tawata goɓɓe no jogi mor kolle kanne ha heewi no mofti gona al qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda e kangeje kalisaji mi dum kam no wadi garanti mojata banke tertata sumata anani biyeji dido non fofu na hen anani dum won ganda al muqantara min al dhahab wal fidda ay wal khayl al musawmati ganda e pucci lasli yankoji hanke ko dum do wonno gonam nyantugal himbe pucci di e pucci di kadi na dadudir jangudo pucci ko hebata ko ngongu hebata e pucci di lasli di dum woni gaaji moddi lasliji wal an'ami ne moradi ko yimbe jidi ko gelodi e ganda e nay hangadi chefe chefe nay ganda ko wiyete wal ghanami andamiri anani Allah yukadi ko nyamete e ko yarate e ko waddete fuf naati hen woni ande kat katuyi jogadi do mobilaji wiya mobilani na jara ke milaru wala milongaji no foti dum do Allah wi dum do woni ko yimbe jidi wal harsi e remru je zardingaji ha heewi hectare uji hankadi e tracteur uji bangeji fof yimbe gonna dum do tan cukli dum do jidi kono Allah wi ko limta do ko fodalika mataul hayati dunya ko dakmi tan ne ngurnamal aduna kaldan jata ngurnamal aduna e famdudi ni haysa nemi ma hen jutata enen biidan aduna nyibaki ko baari anani Allah wi dum do ko do tan haadi wallahu indahu alla natamakkatu husnul ma'al ko buri ngardude ko buri yodde ko wiyete duttorgal umoda hebde baraji nata aljanna heba neema gornam mu gasata eden nyaagi Allah yo Allah nanu men aljanna e mojjere Allah eden nyaagi joomiraado yo dandu men e bone jeego yo Allah naw diina makko yeso yo Allah hawridin gongin be Allah fof e deftere Allah e sunna annabi yo sallallahu alaihi wasallam yo Allah nawna men hande cadeele gondaade kulhule faari yo Allah ittu ko Allah waawi eden joomiraado ay hunci dum do fof hokkireeje cadeele e kooje e kolle fof ko Allah waawi hunciande men yo Allah ittu اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.